Pesaki omo bima nanga poto panda na yo. Uma o uma a. Pole kalolendo po e banana bato. Motema ya pembe. Mobali nanga o. Wakane mao. Let's keep on going.